0% na cały asortyment z wyłączeniem produktów Apple. RRSO 0%. Promocja ratalna do 31 sierpnia. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Minęła 10:00, tu program Trzeci Polskiego Radia, przy mikrofonie Maciej Jankowski. Dzień dobry. Serwis Trójki przedstawi Michał Przerwa. Podejrzaną zabójstwo kobiety w Gdańsku jest już w rękach policji. Samolot z 200 pasażerami awaryjnie lądował w Warszawie. Ukraińska armia otworzyła nowy odcinek frontu w rosyjskim obwodzie kurskim. Policja zatrzymała podejrzanego o zabójstwo kobiety w Gdańsku. Mężczyznę złapano około 5:30 w pobliżu ulicy Karwieńskiej w Gdańsku-Oliwie po informacji od osoby, którego rozpoznała. Policyjna obława trwała całą noc. W akcję zaangażowani byli funkcjonariusze z okolicznych miejscowości i powiatów, a policja wzięła także pod uwagę sygnały od mieszkańców. Jednym właśnie z tych sygnałów była informacja o tym, że mężczyzna jest widziany w okolicy Oliwy na ulicy Karwińskiej. Policjanci natychmiast pojechali. Pojechało kilka zespołów radiowozów, policjantów tam na miejscu. Mówi aspirant sztabowy Mariusz Chrzanowski z Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku. Myśmy bardzo szybko doszli do tego, kto, kim jest ten mężczyzna. Mieliśmy jego pełne dane oraz jego jakby powiązania z ofiarą. To wszystko było ustalone już wczoraj. Mężczyzna został zatrzymany około 5:30 rano w pobliżu ulicy Karwieńskiej w Gdańsku-Oliwie. 49-latka będzie przesłuchiwała także prokuratura. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Awaryjne lądowanie na warszawskim lotnisku Chopina. Maszyna z prawie 200 osobami na pokładzie musiała lądować w asyście wozów Straży Pożarnej i karetek pogotowia. Nie było zagrożenia dla pasażerów. Informację o zdarzeniu potwierdził Piotr Rudzki z biura prasowego lotniska. Dziś rano około godziny 7:00 samolot z Warszawy do Larnaki linii Wizz Air został ponownie przekierowany do Warszawy. Miało miejsce nieplanowe lądowanie w asyście służb lotniskowych. Sam samolot bezpiecznie wylądował, odkołował na miejsce postojowe. Lądowanie w nim przebiegło bezpiecznie, wszyscy pasażerowie byli bezpieczni. Nie było tutaj większego zagrożenia. Przyczyną awaryjnego lądowania było zasłabnięcie pilota. Ukraińska armia prawdopodobnie otworzyła nowy odcinek frontu w rosyjskim obwodzie kurskim. Ukraińcy od kilkunastu dni prowadzą ofensywę na terenie Federacji Rosyjskiej. Zajmują kolejne miejscowości. Jednocześnie Rosjanie nie rezygnują ze szturmów w Donbasie. To tam oni przesuwają się do przodu. Ukraińcy w rosyjskim obwodzie kurskim w ciągu ostatnich kilku dni zniszczyli 2 z 3 mostów na rzece Sejm. Prawdopodobnie to część planu okrążenia oddziałów rosyjskich na obszarze kilkudziesięciu kilometrów wzdłuż granicy. Świadczyłoby o tym także otwarcie kolejnego odcinka frontu na zachodzie obwodu kurskiego. Ukraińska armia przecięła tam granicę i zajęła część terytorium w okolicach miejscowości Tiotkino. Nie zdziwię się, jeśli w najbliższym czasie kolejny cały rosyjski rejon przejdzie pod jurysdykcję Sił Obrony Ukrainy, podkreśla ukraiński ekspert wojskowy Oleksandr Kowałenko. Mimo sukcesów w rosyjskim obwodzie kurskim, Ukraińcy mierzą się z trudną sytuacją w Donbasie. Rosja utrzymuje tam swoje oddziały szturmowe i wykorzystując liczbową przewagę, przesuwa się powoli naprzód. Rosyjskie oddziały znajdują się około 10 kilometrów od strategicznie ważnego miasta Pokrowsk. Paweł Buszko, Polskie Radio. Wzmocnienie odstraszania ze strony NATO oraz zaostrzenie sankcji wobec Rosji były głównymi tematami rozmów premierów państw bałtyckich. Nieformalne spotkanie szefów rządów Litwy, Łotwy i Estonii odbyło się w weekend w litewskiej Klaipėdzie i Połomdze. Według komunikatu litewskiego rządu premierzy rozmawiali między innymi o wzmocnieniu wysuniętej obrony na flance wschodniej NATO we współpracy z Niemcami, Kanadą i Wielką Brytanią. Wilno wskazuje też na to, że Litwa, Łotwa i Estonia powinny zachęcać pozostałe kraje Unii Europejskiej do zwiększenia wydatków na obronność oraz zaostrzenia sankcji nie tylko wobec Rosji, ale też tych, którzy ją wspierają w wojnie przeciw Ukrainie. Podczas spotkania poruszono również kwestię szybszego osiągnięcia niezależności energetycznej, a także realizacji ważnych projektów infrastrukturalnych w regionie. Chodzi przede wszystkim o synchronizację sieci elektroenergetycznych państw bałtyckich z Europą Zachodnią, budowę drogi szybkiego ruchu Via Baltica i połączenia kolejowego Rail Baltica oraz o wzmocnienie infrastruktury krytycznej. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dla południowej, centralnej i wschodniej Polski wydano ostrzeżenia przed burzami z gradem i porywistym wiatrem. Na północy będzie dość pogodnie, nad samym morzem 21 stopni, w Poznaniu 22, w Szczecinie, Gdańsku, Augustowie i Wrocławiu 23, w Warszawie 26, a w Rzeszowie 31. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I prawie 5 minut po 10. Dobrego dnia. Po raz drugi witamy się z Państwem w tym samym składzie. Michalina Bieńko, Olga Szućko i Maciej Jankowski. Do godziny 12 będziemy Państwu towarzyszyć, proponować to, co muzycznie najlepsze na antenie Trójki i oczywiście rozmawiać o rzeczach, rzeczach najróżniejszych, o kulturze między innymi, bo tego u nas będzie sporo. Będą filmy, będzie kultura, będzie też literatura. To bliżej godziny 12, ale o wszystkim Państwu jeszcze zdążę opowiedzieć. Tears for Fears na początek. Rytmicznie podrygując do dźwięków utworu Everybody Wants to Rule the World, zgodnie stwierdziliśmy, tak jak siedzimy w studiu, że chyba byłoby to troszkę jednak za dużo pracy i odpowiedzialności dla jednej głowy. Takie kierowanie samodzielne światem. Dobrego dnia, małpopolskieradio.pl, to jest nasz adres mailowy. Zachęcam do tego, aby się do nas odzywać, bo jeszcze będzie dużo okazji, żeby z tego adresu skorzystać, to na pewno. W miniony piątek, 16 dnia sierpnia, ukazała się płyta

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Find a way for me. Feel the love all around. Feel the love all around. And the spirits all around me. Feel the energy surround me. Manifest to Crystal Fighters na antenie Trójki, 22,5 minuty po godzinie 10. Dobrego dnia, mopopolskieradio.pl to nasz adres mailowy, a już za kilka chwil porozmawiamy o nauce, no i myślę, że tutaj zostaniemy jeszcze na przynajmniej kilkanaście minut w dyskusji z Państwem, bo dziś kolejny temat z cyklu Piknik Naukowy Moniki Suszek. Co to będzie? To wszystko stanie się jasne już za chwilę. Tymczasem Dog Days Are Over to jeden z absolutnych hitów w dorobku Florence and the Machine. Słyszymy się ponownie za moment. Hey,

Słonie to zwierzęta bardzo społeczne, bardzo komunikatywne i bardzo wokalne. Obecnie naukowcom udało się po raz pierwszy zarejestrować komendę „chodźmy”, użytą przez infradźwiękowe pomruki, a brzmi ona tak. Naukowcy udokumentowali na nagraniu komendę sygnalizującą odejście od wodopoju w Parku Narodowym w Namibii. Została zainicjowana przez samca. Do tej pory badacze sądzili, że w zwartych grupach społecznych słoni tego typu zachowania są cechą samic, bo to one zazwyczaj są dominujące w stadzie, choć niewykluczone, że komunikacji uczą się nawzajem, a ta jest u słoni szczególnie bogata, mówi opiekunka słoni w stołecznym zoo Patrycja Kasprzak. Widzimy u nich wszelkie emocje takie same jak u nas. One się ze sobą witają. Witają się ze sobą samice, jeżeli były ze sobą oddzielone. Ale również samice witają samca przychodzącego do budynku. I czasami to jest takie powitanie bardzo radosne, ale czasami to jest powitanie bardzo takie ze strony samic pobudzone. Na przykład jeżeli samiec jest w okresie mustu, czyli takiej samczej rui, to są zupełnie inne powitania. Takie powitanie codzienne to jest takie delikatne mruczenie. One witają samca wchodzącego do budynku. Ale kiedy samiec jest na przykład w muście, to te powitania są takie bardzo głośne. One wtedy stawiają uszy, kręcą się dookoła, więc słonie się komunikują ze sobą na mnóstwo sposobów. Od ponad dekady prowadzone są badania dotyczące języka słoni. Powstał nawet słownik wyjaśniający ich mowę. Jego współtwórczynią jest dr Joyce Poole z Fundacji Elephant Voices. Na swoich mediach społecznościowych tak opisywała pracę nad słownikiem języka słoni. Wiesz, kiedy nauczyłam się komunikacji, a zwłaszcza ze zwierzęciem, które wokalizuje za pomocą dźwięków słyszanych poniżej ludzkiej zdolności usłyszenia ich, lub czasami część dźwięków jest poniżej poziomu ludzkiego słuchu, to musisz wytężać słuch, aby wyłapać te ciche dudnienia. To znaczy, czasami są one niesamowicie potężne, ale często wiesz, że musisz uważać, jak się zachowują, żeby wiedzieć na przykład, kto woła. Dlatego nauczyłam się, że słonie, kiedy wydają wokal, trzymają się w określony sposób lub trzepoczą uszami w określony sposób i oczywiście czasami otwierają usta, ale nie zawsze. Słonie się ze sobą komunikują cały czas i to w bardzo takim szeroko pojętym sensie, ponieważ komunikują się ze sobą na bardzo wiele sposobów i również takie, których my albo nie słyszymy, albo nie widzimy. Słonie wydają do siebie dźwięki. Słoń trąbi tylko w bardzo szczególnych sytuacjach, zazwyczaj kiedy się bawi lub kiedy jest bardzo mocno pobudzony. Słonie najczęściej wydają do siebie takie pomruki, troszeczkę przypominające takie ryczenie lwa. I my tych pomruków część słyszymy, ale część tego dźwięku to są infradźwięki, których już my nie słyszymy. Słonie słyszą to pomiędzy sobą i bardzo dużo tych dźwięków poprzez wibracje słonie odbierają te dźwięki. Te dźwięki idą przez podłoże i słoń swoimi stopami odbiera wibracje wytwarzane przez innego słonia. Oprócz spostrzeżeń lingwistycznych, słonie używają również formy komunikacji niewerbalnej, a ich obserwacja to również dobra lekcja dla człowieka. To są zwierzęta z jednej strony bardzo duże, z drugiej strony bardzo silne, a z trzeciej strony bardzo inteligentne. I tak naprawdę to jest taka troszeczkę mieszanka wybuchowa, bo my musimy pamiętać o wszystkich ich cechach i bardzo często zapominamy, jak bardzo one są inteligentne. To są zwierzęta, które tworzą ze sobą właśnie grupy rodzinne w naturze. Tutaj tej grupy nie ma rodziny, więc my musimy robić wszystko, żeby właśnie niwelować te konflikty pomiędzy osobnikami na przykład. Między innymi poprzez to, że musimy obserwować, jak one się ze sobą komunikują. Naprawdę my tej komunikacji uczymy się cały czas. Każdy słoń też komunikuje się inaczej, tak samo jak człowiek. A one się ze sobą komunikują w bardzo też czasami delikatny sposób. Czasami to jest właśnie takie delikatne pomrukiwanie, ale słonie też bardzo dużo się dotykają. Dotykają się bardzo dużo trąbami. Wkładają sobie nawzajem trąby do jamy ustnej. Dotykają się po gruczołach skroniowych, z których wycieka wydzielina, a ta wydzielina świadczy na przykład o stresie u innego osobnika. Więc cały czas te słonie się między sobą też dotykają bardzo dużo. I w ten sposób sprawdzają, jak dany osobnik się czuje i w jakim jest nastroju na przykład. Zwierzęta zawsze budzą wielkie emocje wśród słuchaczy. Dobrego dnia, @polskieradio.pl. Już kilka wiadomości dostaliśmy. Może jest ktoś, kto na przykład ze słońmi pracuje? No to proszę koniecznie się do nas odezwać i porozmawiać z nami na ten czy jakikolwiek inny temat. Oczywiście nie tylko o słoniach dzisiaj, ale o innych zwierzakach i ich sposobach komunikacji też bardzo chętnie porozmawiamy. A w czwartek po godzinie 10:30 powróci kolejny odcinek Pikniku Naukowego, na który już teraz w imieniu Moniki Suszek zapraszamy. Baby, we don't mind all the watching.

the afterlife. See You in the Afterlife, Foster the People śpiewają nam na antenie Trójki. To też autorzy jednej z kilku płyt, przynajmniej kilku, które ukazały się 16 sierpnia, czyli w miniony piątek. Do Foster the People na pewno jeszcze będziemy powracać w tym tygodniu i kolejnych w Trójce. A tymczasem 43 minuty po 10, albo może nawet 17 do 11. Może tak to powinno zabrzmieć. Już za kilka chwil połączymy się, w cudzysłowie oczywiście, bo pojawi się w rozmowie w kolejnym odcinku cyklu Fajny Film Ryszard Jaźwiński, który poopowiada nam o jednym z wielu filmów, które teraz na językach od jakiegoś czasu. Jego gościnią dziś będzie Marlena Wilton, o tym za chwilę także więcej Państwu powiemy. Harmonia Teraz i Mela Koteluk na antenie Trójki. Dobrego dnia, @polskieradio.pl. Monia i Mela Koteluk teraz na antenie Trójki. 14 minut, 13,5 minuty do godziny 11 pozostaje. Fajny film. coraz częściej powracamy do filmów sprzed lat. Młodsze pokolenia cały czas chętnie sięgają po takie propozycje, jak między innymi ta, o której dziś będzie w rozmowie Ryszarda Jeźwińskiego kilka słów, bo już niebawem w październiku 54 lata minęło od premiery filmu Rejs Marka Piwowskiego. To jest film, który wiecznie żywy w tej kategorii oczywiście komedii polskich absolutnie legendarnych. I między innymi o tym filmie, ale też ogólnie o historii polskiego kina z Marleną Wilcan, właśnie Ryszard Jaźwiński. Wakacje ciągle trwają, więc to świetna okazja, by zachęcić wszystkich do udziału w rejsie albo do oglądania rejsu. Jedno nie wyklucza drugiego. Ja oczywiście zapraszam do oglądania rejsu, bo to jest taki film, który podobno powstał dlatego, że jego reżyser, Marek Piwowski, postanowił pewnego dnia, że będzie chciał robić takie dobre filmy jak Andrzej Wajda. I tak powstał Rejs, ale jest druga strona tej historii, taka mianowicie, że to Jan Himilsbach, jeden z bohaterów, jeden z aktorów, po prostu potrzebował pieniędzy. I tak powstał film, który bawi pokolenia Polaków już od lat 70. No tak, bo to był rok 70, kiedy film powstawał, więc już ponad pół wieku od tego czasu minęło. Narosło tych mitów i legend na temat rejsu wiele i pewnie byśmy mogli jeszcze wiele przytoczyć. Najważniejsze, że ten film jest i ciągle wiele osób ma ochotę go oglądać, a teraz taka okazja w sierpniu również w kinach. Ponad 80 kinach studyjnych w całej Polsce podczas naszego cyklu Krótka historia polskiego kina 2 będzie właśnie można obejrzeć ten film, w dodatku nie sam, ale z prelekcją kuratora cyklu Tomasza Kolankiewicza i uważam, że to jest ogromna atrakcja. Jakby oprócz tego, że usłyszycie w filmie KO-wca i zobaczycie prawdziwego KO-wca, czyli kierownika oświatowo-kulturalnego, to my też takiego kierownika mamy i gwarantujemy wspaniałą rozrywkę. 82 kina w Polsce, bo sierpień jest właśnie miesiącem poświęconym temu filmowi. Ale też od razu dodajmy, że pokaz filmu Rejs Marka Piwowskiego jest częścią większego cyklu. To już drugi rok, czyli dosyć długie wydarzenie, bo trwające przecież kilka miesięcy. W zasadzie od stycznia do listopada możemy oglądać w kinach na dużym ekranie filmy, których wielu z nas być może nie miało nigdy okazji obejrzeć. Krótka historia polskiego kina powstała we współpracy z wytwórnią filmów dokumentalnych i fabularnych. Także to głównie jej zawdzięczamy dostęp do klasyki polskiego kina, a Tomaszowi Kolankiewiczowi, Marlenie Gabryszewskiej, wybór tych filmów. Ale właściwie pomyślałem sobie, że tu historia zatoczyła koło, bo coraz więcej widzów miało szansę zobaczyć na pokazach festiwalowych, na razie tylko, najnowszy film Małgorzaty Szumowskiej i Michała Englerta, All Inclusive, i okazuje się, że w tym filmie również znajdziemy odniesienia, czy wręcz cytaty z filmu Rejs Marka Piwowskiego, więc to jest dowód na to, że Rejs wciąż jest inspirujący dla teraz tworzących twórców. Zaproszenie do współpracy zarówno aktorów profesjonalnych, jak też amatorów zawsze łączy w sobie ten element trochę surrealizmu i na pewno poczucia humoru i dużej dawki komedii. To All Inclusive i na pewno jest w tym filmie jedna dłuższa scena inspirowana, to już wszyscy zgadną od samego początku, sceną właśnie z filmu Rejs. Do kiedy Rejs będzie można oglądać w kinach studyjnych? Do 31 sierpnia, także warto sprawdzać na stronach swoich lokalnych kin, kiedy film jest grany w konkretnym kinie. Także bardzo serdecznie zapraszamy. To od razu też zdradźmy, co po sierpniu, jaka kolejna propozycja w ramach cyklu Krótka historia polskiego kina? We wrześniu jeden z moich ukochanych filmów, Konopielka Witolda Leszczyńskiego. No to jest film, myślę, że na fali takiego dłubania w naszej historii, naszego chłopstwa, książki chłopki, czy historii ludowej. Czy animacji chłopi niedawno? Wspaniałej, dodajmy, animacji chłopi. Wydaje mi się, że akurat Konopielka doskonale wpisze się w tę tematykę, także od września w kinach studyjnych. Ryszard Jaźwiński powróci z kolejnym odcinkiem fajnego filmu już niebawem, a my tymczasem zapraszamy na pełnowymiarowe opowieści filmowe w audycji trójkowo-filmowo w każdy piątek po 12 na antenie Trójki. Floating Parade to jeden z nowych utworów w dorobku Michaela Kiwanuki, człowieka, który zawsze zachwyca swoimi eksperymentami muzycznymi, połączeniami i popu, i bluesa, i soulu, i wielu, wielu innych wpływów, które też u niego można usłyszeć. 9 minut pozostaje do 11. Usłyszymy się jeszcze w tej godzinie. We can't be strong.